mulo te kiwo indi la chono aduna waha si ya la jo sato hom kiliya buje de fulila mage du kham la ko sato hom.